I'm outside dancing, just wasting my time away. What if I stop living and giving more from myself, less every day? Never stop rocking. Would I be, would I be in a rocker's paradise? Would I see, would I see the light burning in just eyes? Would I be, would I be in a rocker's paradise? Would I be, would I be, would I see? Yeah, lonesome baby, I'm still coming, stop pretending, don't you see? Wasting away, my rocking way of living is continue no matter what they say. Would I be, would I be in a rocker's paradise? Would I be, would I see a light and burning angel's eyes? Would I be, would I see a rocker's paradise? taas huminoiden pari. Jep. Joo. Tänään on vielä halloweenapäivä ja mitäs kaikkea. Onneksi ne hemmetin vaalit on takana. Mua alkoi oikeasti tunkea korvista nuo kaikki ehdokkaat ynnä muut. Joo, no mä välttelin seuraamista. No niin. Parhaani mukaan. No joo, mutta ei silti voinut välttyä, kun ne perkele tulee iholle, kun sä yrität tuo kävellä kaikessa rauhassa jonnekin suuntaan tai toiseen. Niin aina sieltä on joku änkemässä se flabarinsa kanssa ja pää. No, onneksi se ohi. Joo. Joo, mitäs toi äsken oli? Hyvän cool kuulosti. Sticky oli artisti kappaleellaan Kasa Boo Boo. Okei, ei ollut Kasa Goo Goo. Ei, vaan ei Boo Boo. Niin, ai Boo Boo. No, mutta sitten. Sitä ennen tuli jotain surullisen paskaa musiikkia. No, mutta se oli taas sarjassamme se, mitä löydettiin lattialta tai hyllystä, tai itse asiassa joku oli meidän nakkilaatikkoa se heittänyt. Tämmönen bändi oli se eka, Los Hermos Band. Ja biisin nimi oli Rockers Paradise. Mä ajattelin, että se kuulostaa paremmalta, mutta oikeasti tuli ihan saivoa. Sori vaan, tyypit. Ei voi midi, se ei soiteta toista kertaa. Nyt tulee Kinksiä sitten. Tää on muuten semmoista, mitä ei totuttu Kinksiä kuulee tai jostain 70-luvun. Jätkä soittaa Kinksiä. No kato. Sitäkään ei ole totuttu kuulemaan. No perkele, pakkohan se. Ei se väärin ole. Ei. Kuunnellaan tää, kun tää on semmoista vähän Maxwell Hillbillies, jos joku tietää levyn, nämä on bonustrackkejä. You can't stay. Circle Jerks ja Forced Labor. Kyllä, semmonen rykäsy. Juh. Joo, talvikin tekee vääjäämättä tuloa, sillehän me ei voida mitään. Se on totta. Juh. En ole vielä keksinyt keinoa. Ei ole vielä keksinyt keinoa, millä se ei tulisi. Ja yleensä se loska sitten on seuranamme ja riemunamme. No nyt on vielä toi musta jää. Niin. Mikä on kans aika riemukasta, kyllä. On, on. Se on just jalankulkija kannalta vielä, kun lähdet liikenteeseen ja tuolla lailla, niin jalkakäytävistä ei niin huolta hyvin pidetä eikä välttämättä varoiteta siitä ympäriliikkoista. Näitä tuomaa, lehdetkin on lievästi ilmastunut aamulla, kun ne on jäässä vielä. Niin joo. Vähän liukkaita. Joo, parempi olla vaan varovainen askelissaan tuolla. Kyllä. Kyllä vaan, nyt tulee taas semmoista historiallista hetkeä, jolloin Jeff Beck ja Boncho Bonham ja ketäs nyt kaikkia siellä, Richie Blackmoret ja voi että herranen aika. Semmonen brittiläinen superkokoonpano tässä veivaa Screaming Lord Satchin johdolla. Would you believe? Ja ihan oikeastaan aiheellinen kysymys, voitteko uskoa? Would you believe if I told you I wanted to hold you? taas mestoilla, nyt en tiedä missä. Ollaanko me Helsingissä, hengissä vai helvetissä? Pari janoista miestä suht kaameeta jätkää. Piti purkittaa läppää, mutta alko kaadella häppää. Checkini checkaa taas kerran, voi vittu, vittu, vittu. Ritsatti Raksalt megafoni, Jallu Flindak jo kulautettu. Pyrkimyksenä päästä vandalisoimaan vapaamurariloosi. Ei viksu, mut sattuu ja tapahtuu, ku ottaa kuosi. Piritetty tunnelma, just se henkinen, et selvi en hakekaan. Ne mellakkakilvet ja helvetin heli lentimet. Pullopostin sanoma ääni torven kautta, vaikka et haluis kuulla. Ota sitä huikkaa kurkku kuivaa, ku huutaa. Perkele pakkohan se on huutaa, ei tää muuten ois vakuuttavaa. Sotajalalla paradoksaalisesti rakkauden asialla. Fasistinen, vittumainen, kylmäverinen järjestelmä. Selviö, ettei orjaks ryhtymisen aikeet oo meil kellään. Kirkon kupesta. En digga räpistä, mut päädyit meidän riimeihin asusta. Ja rest in peace vaan Espoon suuntaan Ilmarin puolesta. Loputtomas loopissa, mut tietoisuus on ikuista. Ajat on turskit nyt, jos joskus megafonille on käyttö. Illuministien diskaamiseen, kun ei riitä pelkkä näyttö. Tarvis kingin kuvion, kansan kollektiivisen heräämisen. Itsensä keräämisen, kohtaamisen, demonien selättämisen. Jos et tajunnut tavuakaan, et ehkä haluakaan. Paikalta poistumiseen löytyy monenlaista avustajaa. Siksi ehkä tehdään niin, että ei pidetä kiirettä tai olla toisten touhuista nihkeenä. Messiaita riittävän pilkun tulosta ei silti kukaan tiedä varmaks. Siksen pailaa kenenkään pillin mukaan. Promille kaatuu multiin, noa arki tulviin. Kotti en oo menossa, vaikka osuttiinkin kurviin. Taas missä ne muut landet onki. EU on uhka itsenäisyydelle, banderolli. Pikku juttu, miten tosta voi olla huolissaan, kun mietin mitä tuolla juonitaan. On pakko saada juomista. Useita erilaisia sidukoita, mallaksia, makoisia. Täällä kaltseilla on kiva, ehtymätön veska ja ratakanoja. Itse aiheutettu sanktio, kapasiteetin kastrointi. Kusipäät kattoo kummissaan, et mikä on miehen pointti. Mulla on smoothi ku kuutti, nukun päivät Valvo öissä. Eikö sulla muuta virkaa oo, me vaikka tekee töitä. Et sinä on mikään poliisi, oot valehteleva pöllö. Me ei olla ympäri kaupunkia aiheutettu mitään älämölö. Ei todellakaan, tosta ei sen kommin kommentoitu. Valheellinen todistus, turvakamera, nauhat manipuloitu. Jos alttarille on kustu ja salaset kansiot anastettu, et kostu midis tyyttämäli jor venttiä jona roku. Rikolliset siellä eduskunnassa.

how George got the world protected, just to get his ass re-elected. To stack the court, I'm slightly confused. Buy civil rights and women's rights to choose. The plan was perfect, couldn't ask for more. U.S. war number 54. Lauluja soitin yhtyä Spencer Davis Group, I'm a Man. Itse asiassa vielä kyseisen yhtyeen alkuperäinen kappale, mutta tää oli live-versio. Ja aika tiukka oli toi pieni basisti passo. Kyllä, kyllä pakko. Joo, hienosti innostui. Ei se väärin ole. Ei, noin hyvän kuuloisesti kun innostuu, niin ei haittaa yhtään. Seuraavaksi Herra Huu ja kappale on digattava. Okei. Okay. Thank you. Sama. Se on herra huusko, eikä Mikko kuus tonne mulla uus ote, tarvit ravintola kuus pokee. Kun mä tuu, kuulet kuulokkeit, se on herra huu. On täysin kuu, mä täysin muutun, jos saa vaan hopeet mä suutun. Jos et tapa oveen mä puutun, no menkää letkalla sisään tos luukust. Kaikki seuraa jotakin, halu seuraa totakin, kuka saa seuraavana pokalin. Seuraa motarin, seuraavast liittymästä ajaa peuraa päin kolarin. Kanna tiko, panna liko, enemmän annat kun saat. Aikas tulis mukaan ammattiko, niin sulle ei anna kukaan. Siks mä aloin tekee teknoräppiä, et mä näkisin tähtiä. Sponssalla räpi mil mäkkiin, älä nolla mun räppiä. Mä aloin tekee teknoräppiä, et mä näkisin tähtiä. Sponssalla räpi mil mäkkiin, ura lopattiin ja se kävi niin äkkiä. Aloin tekee teknoräppiä, et mä näkisin tähtiä. Sponssalla räpi mil mäkkiin, älä nolla mun räppiä. Mä aloin tekee teknoräppiä, mä näkisin tähtiin. Sponssalla kävi mil mäkkiin, ura lopatiin ja se kävi niin äkkiin. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Otika tavara, sama. Kannat niko panna likoo, enemmän annat ku saat. Aitas tulis muka ammattiko, niin sulle ei anna kukaan. Enemmän annat ku saat. Aitas tulis muka ammattiko, niin sulle ei anna kukaan. Enemmän annat ku saat. Aitas tulis muka ammattiko, niin sulle ei anna kukaan. Thank you. jees, jees. Se oli semmonen funky bläjäys. The Beginning of the End oli ryhmän nimi. Aika tuntematon sinänsä. Todella tiukka. En mäkään ennen eilistä itse asiassa. Törmäsin no niin. Vaan tuohon sattumalta ja tuumasit kuulostaa niin perkuleen hyvältä, että oli pakko soittaa. Ja biisi oli Funky Nassau Part 2. Mä kuulin eilen toi ykkösen ja se vakuutti, mutta mä ajattelin, että laitetaan kakkonen. Selvä homma. Joo, kohta uutiset, sitä ennen pikku rykäsyjä. Ja. Joo. Seuraava orkesteri on nimeltään Disney ja kappale on nimeltään Alts Junger Vipo Svenska. Okei. Piste pyörii. Och till sitter herran, han är ganska fjärran, men din broder Satan möter du på gatan. Uutisia. No, me ei ala ihan heti tarvitas hakea nää uutistunnarit ja tämmöstä. Lähiradio, kello on 11. Hey Fonzo! Got no friends! Got no fun! Listen to Spiff and you'll see the sun! Uutisia. Maikkari on kieltänyt smurfien esittämisen poliittisesti arveluttavana. Smurfeilla on valkoiset housut ja sininen häntä. Vasemmistoliitto keräsi kunnallisvaaleissa 8% äänisaaliin. Sosiaalidemokraattinen puolue suoriutui toiseksi kokoomuksen jälkeen. Varustamo Arctia Shipping rakentaa itselleen kelluvan konttorin Helsingin Katajanokan edustalle. Kaksikerroksinen toimistorakennus tulee Laivapuiston edustalle jäänmurtajien laiturin viereen. Teräsrakenteinen pontoni rakennetaan Western Shipyardsin Teijon telakalla, mistä se uitetaan Artekin Helsingin telakalle. Varsinainen toimisto-osa rakennetaan Helsingin Hernesaaressa sen pontonin päälle, mikä tehtiin kotona Teijolla. Sen jälkeen valmis konttori uitetaan lopullisesti paikalleen Katajanokalle. Tarkoitus on, että uusi konttori voidaan ottaa käyttöön ensi kesänä. 954 tiloihin muuttaa 35 arktialaista. Uuden konttorin rakentaa teräskennotekniikkaan erikoistunut Sippax. Pääarkkitehti on Mikko Summanen arkkitehtitoimisto K2S, joka on suunnitellut myös hiljaisuuden kappelin Helsingin Kampissa. Venäjä tekee Wienin asiakirjan 2011 mukaisen Euroopan luottamusta ja turvallisuutta lisäävän arviointikäynnin Satakunnan lennostoon tänään keskiviikkona. Kolmihenkistä arviointiryhmää johtaa eversti-luutnantti Andrei Stukalov. Arviointikäynnin tarkoituksena on tarkistaa Suomen Wienin asiakirjan 2011 perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa raportoimien tietojen oikeellisuus sekä edistää avoimuutta ja luottamusta sopimusmaiden välillä. Arviointikäynnin isäntänä toimii Satakunnan lennoston komentaja eversti Sampo Eskelinen. Ilmastonmuutos saattaa johtaa siihen, että banaanista tulee ratkaisevan tärkeä ravinnon lähde miljoonille ihmisille. Tämä käy ilmi BBC:n uutisoimasta raportista. Joukko asiantuntijoita pohti YK:n pyynnöstä, kuinka ilmastonmuutosennusteiden mukaan vaikuttaa maailman 22 tärkeimmän maataloustuotteen kehitykseen. Kaloreiden määrässä mitattuna tärkeimmät ravinnonlähteet ovat tähän asti olleet maissi, riisi ja vehnä. Monissa kehitysmaissa näiden merkitys ennusteiden mukaan on vähenemässä. Myös peruna saattaa kärsiä muutoksesta. Tulevaisuudessa ihmiset syövät täälläkin banaania ja kassavaa. Erilaiset banaanilajikkeet saattavat jatkossa yleistyä korkeammilla seuduilla, myös siellä, missä perunaa nykyään viljellään, raportissa sanotaan. Nainen kasarmilla. Taas yksi syy jättää armeija väliin. Joka kolmas varusmies kokee kiusaamista vertaisten joukossa. Naisista joka toinen kertoo kokevansa kiusaamista, ilmenee Työelämän tutkimuskeskuksen selvityksestä. Naiset kuitenkin viihtyvät armeijassa miehiä paremmin. Miehistä alle puolet kokee palveluksen positiiviseksi. Selvityksen teetti Puolustusvoimat. Kiinan hallituksen asiantuntijaryhmä ehdottaa, että maan tulisi luopua yhden lapsen politiikasta. Vuoteen 2015 mennessä jokaiselle perheelle sallittaisiin mahdollisuus kahteen lapseen. Vielä on epäselvää, ovatko Kiinan johtajat valmiita muutokseen. Uutistoimisto Xinhuan mukaan Kiinan kehitystutkimuslaitos suosittelee, että kahden lapsen politiikka alettaisiin toteuttaa asteittain joissakin maakunnissa jo tänä vuonna. Osa väestön tutkijoista sanoo, että suunnitelmalla asetettu aikataulu on liian kunnianhimoinen. Osa taas epäilyttää, että suunnitelman asteittainen toteuttaminen ei korjaisi riittävän tehokkaasti niitä ongelmia, joita Kiinan tiukka väestönkasvun säätely on aiheuttanut. Kiinan vanheneva väestörakenne aiheuttaa muun muassa haasteita työmarkkinoille. Yhden lapsen politiikka aloitettiin vuonna 1979. Etelä-Koreasta lähetettiin jälleen maanantaina lentolehtisiä Pohjois-Koreaan. Pohjois-Korea uhkasi viikko sitten naapurimaataan armottomalla sotilaallisella iskulla, jos lehtisten lähettämistä ei lopeteta. Ilmapalloihin kiinnitettyjä lehtisiä lähetettiin Pajun rajakaupungista Soulin pohjoispuolelta. Niissä kehotettiin pohjois-korealaisia kaatamaan maan johtaja Kim Jong-un, jota verrattiin muun muassa edesmenneisiin diktaattoreihin Saddam Husseiniin ja Muammar Gaddafiin. Vaikka Pohjois-Korea uhkailee toistuvasti, Etelä-Korea on uhkauksilla nyt normaalia enemmän painoarvoa, koska Etelä-Koreassa pidetään joulukuussa parlamenttivaalit. Pohjois-Korean uskotaan haluavan vaikuttaa tulokseen sotilastoimilla. Netissä on viikon verran levinnyt alle 5-minuuttinen video, jossa nuori päihdeongelmainen mies kavereineen lähtee eduskuntatalon eteen pitämään vasta mielenosoitusta nälkälakossa oleville afgaanipakolaisille. Miehet grillaavat porsaan lihaa lämmittelemään saapuneen yhä hämmentyneemmältä näyttävän nälkälakkolaisen nenän alla. Tarjoavat tälle olutta, pelleilevät tulella ja juoksevat alasti pitkin eduskuntatalon rappusia. Paras grillausreissu ikinä uhoaa nuori mies kameralle. Tervetuloa Suomeen nimen saanut videopätkä on osa yhteispohjoismaista DocsWise-nettivideoprojektia, jossa 4 nuorta jokaisessa Pohjoismaassa kuvaa elämäänsä 10 viikon ajan. Joka viikon materiaaleista koostetaan ammattilaisvoimin dokumenttijakso nettiin. Projektia rahoittaa 32 000 eurolla muun muassa Suomen elokuvasäätiö. Niin, uutiset on kerrottu ja Van Lammin Criminals jatkoi tätä meidän armasta ohjelmaa kappaleella There Was a Time. Juu, yllättäen. Sä soitat useimmiten Kinksiä ja mä soitan enemmän Van Lammin Criminalsia, mutta tänään kävikin näin päin. Joo. Ei siinä mitään. Välillä vaihtelu virkistää ja seuraavaksi tulee vähän vaihtelua. Se Delta-niminen ryhmä esittää kappaleen As a Child I Could Walk suluissa dub levyllä Skitsoefektiiv, mutta ehkä ei se kerro mitään tuo levyn nimi. Kuunnellaan kappale siis. Anna tulla kuule. We'll be right back. Hyvä meininki. Me kuunnellaan täällä Slayeria ja puhutaan Aerosmithistä. Joopa joo. Ja sitten todettiin vielä, että se Walk This Way, niin parempi versio loppujen lopuksi oli Run DMCin tekemä kuin Aerosmithin, mutta ei laiteta Aerosmithia, koska ei tullut tällä kertaa messiin muistaakseen. Joo, se oli muuten Seasons in the Abyss toi biisi. Joo. Se oli Slayeriksi yllättävän rauhallinen rykäisy, mutta kai sitä Slayeria saattaa myöhemminkin tulla, ei tiedä, jossain toisessa ohjelmassa ainakin. Mut mennään nyt toisen maisiin. Tämä olisi ollut ehkä aloitusbiisi hyvä, koska tässä kukko kiakuu alkuun ja sitten toivotaan, että anna mulle hyvä maailma, give me the good earth, Manfred Mann-niminen ryhmä, tai se on Manfred Mann ja mitäs se olikaan. Earth Band oli muuten itse asiassa. Manfred Mann's Earth Band. Jep. Rutisee. Rahisee. Niin. Rahisee. Ei, se on piuhos. Niinpä. Johdossa vikaa. No, mun päässä on piuhoja, mitkä on. Päässä on piuhoja, mitkä rutisee. Mutta ei siinä. Pistetään tämmönen 70-luvun meininkejä. Jep. We'll be right back.

crashed down to the ground. Now it's my turn, crash and burn. So long, sweet innocence. Here comes the pain and the misery. VIP treatment for me. Come on and watch me bleed. Come on and watch me bleed. Come on and watch me bleed. Come on and watch me bleed. What goes up will always crash. Always crashed up to the ground. Now it's my turn to crash. My turn to crash and burn. Shit. Life is a bitch, oh yes it is. I didn't learn, not my lesson. It was a suicide mission. It was a suicide mission. It was a suicide mission. Come on and watch me play. What goes up will always crash. Always crashed down to the ground. Now it's my turn to crash. My turn to crash and burn. Näin Rejected-kappaleellaan Suicide Mission. Jep. Oli hyvin ajankohtaista, ne laulu elokuusta. Ei siinä mitään. Ei, kun se oli seuraava biisi vasta. Okei, niin sun seuraava. Niistä paitsi nyt olla taas ajasta edellä, koska seuraava biisi on taas nimeltään Thursday's Keeper. Niinpä, ollaan vielä keskiviikossa. Pidetään nyt tästä päivästä kiinni loppuun asti siitä huolimatta. Mutta joo, tää on nyt Orbin näkemys aiheesta. Ei tuu punkkiin varmaankaan. Mutta jos en mä sanois, että tää Orbi, niin vois luulla, että tää on Massive Attack. Joten selvyyden vuoksi. Kuunnellaanpa. Thirsty's Keeper. We'll be right back. Days, he flew to the sun jotta olikin hienot sembalosoundit lopussa. Kyllä vaan. Deep Purplehan se. Näin oli. Blind oli biisin nimi. Juu. No, mutta hieno kuuloiset soundit. Kyllä. Tossa, toi ollut... Varsinkin tämän rahinan läpi, mikä kuuluu näistä luureista. Eri tote kyllä saa vaan. Saa kaiken irti. Blackmorehan on aina tykännyt noista tommosista vanhoista soittimista, että juuret tuli jo tuossakin selväksi siltä osia. Tänään ollaan muuten soitettu jo parikin biisiä, missä on Blackmore messissä. Nonni. Richie Boy. Niin, se oli se Screaming Lord Sutz. Siinä se oli messissä, oli Bon Jovi-hamit ja blää, blää, blää, blää. Ei mitään, hyökätään Suomen mantereille yllättäin. Mutta sama aikakautta ja sama henkistä meininkiä. Täältä tulee Sarkofagus ja Black Contract on biisin nimi. Se on Envoy of Death-levyltä. En ole varma nyt kummalla nimellä. Muuta levyä. Mutta eikö ne tehnyt tuolla nimelläkin? Yksi Sarkofagus, se on englanninkielinen. Joo. Ja yksi suomenkielinen, se oli tämä. Moottorilinnut. Kyllä. Niin. Mikko Kuusniemiköhän se nyt oli. Joo, viimeksi kerran tuossa mietittiin sitä. Ja kyllä. Joku oikas niin se meitä. Juttu meni, koska... Niin oli, kun joo, sä sanoit Esa perehdyin. Kotilainen ja sitten se ei ollutkaan Esa ei Kotilainen. Ei ole ollut se. Joo. No mut joo, annapas joo, Sarkofagus. Hevi. Kyllä, Suomi heviä 70-luvulta. Ja se... 80-luvulta. Älä. 81 tai 82. No kyllä. Niin. Juman kautta mun illuusiot romahti. Hei, ei voi olla totta. Nyt on pakko kuunnella, mutta nää jätkät soittaa näin. But they couldn't explain what cured my illness. se tee? Se mä nies päästä. Thank you. evil alien stand against me. Stay in your underwear. We made contact. He showed to me. To tempt him in a moment of weakness and lead him to darkness. I stress the legality of this document. This is a very clear case. You are meeting your contacts with people by punishing them. Burn it and alive! But you remember all the cases and will not withdraw to leave their words. Scarecrow-kappaleellaan Crematory. Jees, jees. Ja sitä ennen tosiaan pitkä pläjäys Sarkofaagusta. Kyllä. Joo. Diippi oli loppukappaleessa. Eikö vaan. Se on ollut kova juttu siihen aikaan kuitenkin tommosia ääniä. Kyllä mä veikkaan, että tänne Suomi-akselilla ainakin. Niin... Joo. Niin. Uusi juttu ehkä. Siihen aikaan ainakin. No mutta. Jatketaan musiikki. Tota, Spectre ja kappale on Dubs of Smoke. This is an alien. It lives on planet X. His stomach is attached to his ears so he can hear other aliens from planet X. He has a very long neck. This alien lives on a planet called Point, because the alien that lives on planet Point have pointy heads. Aliens from planet Point look like they have kids on, but they don't. Thank you. Näin. Se oli Pikku Audrey, Little Audrey, Sea Push and Bummy. Miten se nyt lausutaan? Ei kai sillä niin väliä ole. Mutta semmonen. Jamaikalais lähtöistä meininkiä, Studio One, Feel Like Jumping. Tämmönen yhdistelmä, kokoelma, levy, joka on vain ja ainoastaan naisartistien esityksiä. Ne on hienoja kokoelmalevyä sinällään, että niitä voi pikkasen nihkeen ruveta hommaamaan niitä alkuperäisiä vinyylejä. No aivan totta. Ainakin, jos niinku innostuu. Niin mä veikkaan, että tostakin alkuperäisvinyylistä saisi pulittaa pitkän sentin, koska nykyään ei enää pennejä ole. Joo, voi olla. Niin mä vähän luulen. Niinpä niin. Nyt tuli joo, taas. Joo, tää oli strike back, koska jätkä soit Kingsin. Kyllä munkin nyt yksi biisi täytyy soittaa. Joo, kai sun täytyy, mutta eri levyltä. Days, joo, tää on itseasiassa Sinku B-puoli biisi, että sinällään vähän rare matskua kuule. No niin, ja mennään se kuulostaa. Näin. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Night is dark, it just brings sorrow that waits. Thank you for the day. best days are sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Se oli Link Ray biisillä Rawhide. Ei muuten ole sama Rawhide tosiaan, mikäli vaan muistatte tämän esimerkiksi Blues Brothersin. Tai Dead Kennedysin minun versiossa. Onko ne tehnyt sen kanssa? Kyllä. Siis saman kuin Blues Brothers ja se on se vanha country. Joo. Rollin, rollin, rollin ja niin edelleen. Kyllä. Vau. Wow. ei huono. In God We Trust Ins EP:llä on se kappale. Aa, kyllä. In God We Trust All Others Pay Cash. Joo, se on se vanha baariläppä. Mutta seuraavaksi vähän funkimpaa osastoa. Joo. Eli Ramsey Lewis kappaleellaan Why The In The Water. Joo, siinä oli Chains Addiction, No One's Leaving. Jep. Semmonen nykäsy oli se, ihan pirteen kuulosta. Ja oli se edellinenkin, se oli aika... Mulle tuli vaan Eddie Henderson koko ajan mieleen siitä. Mä en nyt tiedä, onkohan Ramsey Lewisin kavereita. Saleo, samantyyppistä musiikkiakin tekee. Mä veikkaan, että vähän niin kuin samolta mantereiltakin ovat kotoisin. Okei. Okay. Mutta ei sotketa niitä toisissa. Vaihdetaan tyyliä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Hardcoren kauniisen maailman kansalaistottelemattomuus kappaleellaan Wake Up! Open your eyes, open your eyes. Joo, se oli Joe Satriani Circles-nimisellä kappaleella livenä San Franciscosta. Siis ei suorana tietenkään tällä kertaa. Vieläkö toi jatkaa hengissä? No helvetti sentä. Joo, Joe soitti. Kelle se sanoi... muka soitit äsken tossa näin? Mikä juttu toi oli? Se oli kuule Joe-poika Singaporesta. Jaha. Ei, mutta mä sotkinkin. Kato, Satriani ei ollut Singaporessa, se oli San Franciscossa. Aika lähellä mutta, kuitenkin. Juu. Sama planeetta. Melko lailla. Oli vähän Hydria Space Folk Soundi, tai sitten oisko Hydrialla... Aika paljon. Voisiko Hydrialla sitten, jos ne jätkät on kuunnellut Satriaa, niin voisi muuten ehkä ensi viikolla ottaa yhden Hydria. Joo, nyt voisi soittaa vaikka vähän hardcore. Joo. Generation XXX kappaleellaan Sheep Among the Wolves. Bye. RJT2, drop that shit so I can drop my thoughts. Drifting away and depress all within listening range. Nah, but for real, I got so much shit on my mind. From fake motherfuckers to my future, I'm trying to get in line. And doing hip-hop in this life and time ain't all nice and fine. At times I feel like my whole life's a rhyme full of punchlines and jokes. Fuck ups and punch-ins, it's like I just can't get shit right the first time or something. When no one knows your name, your vinyl still in stores. Once you get a little light, they're arguing over who feels it more. We got 16-year-old netheads buying garbage, wanting to keep you for their personal private artists. We don't do shit for the clubs, as far as 45s go, RJ's the archaeologist digging them up. And I'm the saint sent to vinyl with cassettes to bash. And it's for life until my final mic check is cash. My mother's guiding light, so my dad returns to tell me what the other side is like. I keep the things you taught trapped in mind. I know you cared, even though you weren't here half the time. But who am I to blame? I'd probably do the same in your shoes. I never held that against you, complained or assumed you never went through what I'm living. Hell, who am I kidding? Depression is practically part of family tradition, so I keep the time we shared close. It sucks to lose. It also sucks we had to share the month of June. I would have shared eternal time if it were left. Each month I celebrate my birth, I'm reminded of your death. Näin, R.J.D. 2. Mukanaan Copyright. Jees, jees. Nimi oli Jume. Oli toi aika jumi. Eiku June. Niin, mutta se biisikin oli aika jumi, mikä sitä ennen tuli. Ja sitä ennen, tota ennen siis tuli Tuonelan lukio. No Ismo niin Alanko. Oli, joo. Joo. Ja Raptori-tuottaja Mikro. Joo. Ismo Alankohan siinä. Suomi teknosäkätystä. Kyllä, kyllä. Siinä oli itse asiassa mun mielestä se kuulosti sofistikoituneelta eläkeläisiltä. No, no, no. Mun mielestä toi kuulostaa eläkeläisten loukkaamiselta. No, miten se ottaa? Mut niin. Humppakomppi oli tossakin taustalla. Lähestulkoon, joo. No, kyllä se aika selkeästi. Mut ei siitä se kummempaa. Nyt vaihdetaan ihan erilaisille meiningille taas. Kyllä, rupeaa viimeiset hitaat kuulen lähestyy. Joo, tää seuraava yhtye nimeltään laulu- ja soitinyhtye Disbelief, niin laulaa kappaleen Dockson Lead, jonka on tehnyt Accept. Että on Acceptin tribuuttilevy kakkoselta, niin on peräti kaksi tehty. Okei. Kyseisellä jonka jälkeen meitä päräyttää George Clintonia kyllä. Vielä. Ui juku. Hey, good looking. Ai ai. Mut joo. Kuulostaa hyvältä. Mutta let's kuunnellaan music. Yeah. His death and her, his cheeks are there. Blood gets out, she wants it now. He was rare, but something there. The devil's back from the attack. We'll be right back. You've got me tongue-tied, girl. Your beauty, baby, bubble. And I bet you.